महाभारत उद्योग पर्व सप्तत्रिंशोऽध्यायः धृतराष्ट्र के प्रति विदुर जी का हितोपदेश। विदुरुवाच सप्तदशेमान् राजेन्द्र मनु स्वायंभुवो ब्रवीत् वैचित्रवीर्यपुरुषानाकाशं मुष्टिभिर्घ्नतः दानवेन्द्रस्य च धनुरनाम्यं नमतो ब्रवीत् अथो मरीचिनं पादान् अग्राह्यान गृहणतस्तथा। विदुर जी कहते हैं, राजेंद्र विचित्र वीर्य नंदन स्वयंभू मनु ने इन 17 प्रकार के पुरुषों को आकाश पर मुक्कों से प्रहार करने वाले, न झुकाए जा सकने वाले, वर्षाकालीन इंद्रधनुष को झुकाने की चेष्टा करने वाले तथा पकड़ में न आने वाली सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करने वाले बतलाया गया है, अर्थात इनके सभी उद्यमों को निष्फल कहा है। यश्चाशिष्यं शास्त्रिवै यश्चतुष्येद यश्चातिवेदं भजते द्विसंतं श्रियश्च यो रक्षति भद्रमश्नुते यश्चायात्यं जाचते कथते च यश्चाभिजात प्रकरोत्य कार्यं यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी अश्रद्धानाय च यो ब्रवीति यश्चाकाम्यं कामयते तरेन्द्र वध्वावहासं ससुरो मन्यते यो वध्वावसन्न भयो मानकामः परक्षेत्रे निर्वं पतेति सबीजं त्रियं च य परिवधते तिवेलं यश्चापि लब्ध्वा न स्मरामीति वादी दत्त्वा च य कथति याच्यमानः यश्चासत सत्त्वमुपानयीत एतान् नयन्ति इन्द्रियं पाशहस्ताः। पाश हाथ में लिए यमराज के इन 17 पुरुषों को नरक में ले जाते हैं। जो शासन के अयोग्य पुरुष पर शासन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करके संतुष्ट होता है, शत्रु की सेवा करता है, रक्षण के अयोग्य स्त्री की रक्षा करने का प्रयत्न करता तथा उसके द्वारा अपने कल्याण का अनुभव करता है, याचना करने के अयोग्य पुरुष से याचना करता है तथा आत्म प्रशंसा करता है, अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी नीच कर्म करता है, दुर्बल होकर भी सदा बलवान से वैर रखता है, श्रद्धाहीन को उपदेश करता है, न चाहने योग्य शास्त्र निषिद्ध वस्तु को चाहता है, ससुर होकर पुत्रवधु के साथ परिहास पसंद करता है तथा पुत्रवधु से एकांतवास करके भी निर्भय होकर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, पर स्त्री में अपने वीर्य का आधान करता है, मर्यादा के बाहर स्त्री की निंदा करता है, किसी से कोई वस्तु पाकर भी याद नहीं है ऐसा कहकर उसे दबाना चाहता है, मांगने पर दान देकर उसके लिए अपनी श्लाघा करता है और झूठ को सही साबित करने का प्रयास करता है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन् तथा वर्तितव्यं सधर्मः मायाचारो माया वर्तितव्यः साध्वाचार साधुना प्रत्युपेयः। जो मनुष्य अपने साथ जैसा बर्ताव करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए, यही नीति धर्म है। कपट का आचरण करने वाले के साथ कपटपूर्ण बर्ताव करे और अच्छा बर्ताव करने वाले के साथ साधु भाव से ही बर्ताव करना चाहिए। जरा रूपम भरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणाम धर्मचर्या मसूया कामो ह्रियम वृत्त मनार्य सेवा क्रोध श्रियम सर्वसिंभेवाभिमान। बुढ़ापा रूप का, आशा धैर्य का, मृत्यु प्राणों का, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि धर्माचरण का, काम लज्जा का, नीच पुरुषों की सेवा सदाचार का, क्रोध लक्ष्मी का और अभिमान सर्वस्व का ही नाश कर देता है। धृतराष्ट्रवाच सतायुरुक्त पुरुष सर्ववेदेश वै यदा नाप्नोत्यथ च तत्सर्वम आयु के नेह हेतुना। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जब सभी वेदों में पुरुष को 100 वर्ष की आयु वाला बताया गया है तब वह किस कारण से अपने पूर्ण आयु को नहीं पाता। विदुरुवाच अतिमानोतिवादश्च तथा त्यागो नराधिप क्रोधश्चात्मविधिस्सा च मित्रदोहश्च तानि षट् एत एवाशयशिक्षणा कृन्तन्त्याजुंसी देहिनाम् एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते। विदुर जी बोले, राजन आपका कल्याण हो। अत्यंत अभिमान, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की चिंता और मित्रद्रोह, ये छह तीखी तलवारें देहधारियों की आयु को काटती है, यही मनुष्यों का वध करती है, मृत्यु नहीं। विश्वस्तस्य इतियोदारान् यश्चापि गुरुतल्पकः वृषलिपतिर्द्विजो यश्च पाणपश्चैव भारत आदेशकृद्वृत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषकश्च यः शरणागतः चैव सर्वे ब्रह्मण समाः एतैः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्तमिति श्रुतिः। भारत, जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले पुरुष की स्त्री के साथ समागम करता है, जो गुरु स्त्रीगामी है, ब्राह्मण होकर शूद्र स्त्री के साथ विवाह करता है, शराब पीता है, तथा जो ब्राह्मण पर आदेश चलाने वाला, ब्राह्मणों की जीविका नष्ट करने वाला, ब्राह्मणों को सेवा कार्य के लिए इधर उधर भेजने वाला और शरणागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। इनका संग हो जाने पर प्रायश्चित्त करे, यह वेदों की आज्ञा है। गृहीत वाक्यो ने विद्वदान्यः शेषान्न भोक्ता यभिहिंसकस्य नानर्थकृत्या कुलित कृतज्ञ सत्यो मृदो स्वर्गमुपैत विद्वान्। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नितिज्ञ दाता, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करने वाला, हिंसा रहित अनर्थपूर्ण कार्यों से दूर रहने वाला, कृतज्ञ सत्यवादी और कोमल स्वभाव वाला विद्वान स्वर्गगामी होता है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सहज में ही मिल सकते हैं, किंतु जो अप्रिय होता हुआ हितकारी हो, ऐसे वचन के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। यो हि धर्मम समाश्रित्व हत्या भर्तो प्रिया प्रिय अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान। जो धर्म का आश्रय लेकर तथा स्वामी को प्रिय लगेगा या अप्रिय इसका विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हित की बात कहता है, उसी से राजा को सच्ची सहायता मिलती है। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। कुल की रक्षा के लिए एक मनुष्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गांव का और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आपदर्थे धनम रक्षे दारान रक्षे धनैरपि आत्मानम सत्तम रक्षे दारैरपि धनैरपि। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करे, धन के द्वारा भी स्त्री की रक्षा करे और स्त्री एवं धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करे। दूतमेतत् पुरा कल्पे दृष्टं वैरकरं नृणां तस्माद् द्यूतं न सेवेत हास्यार्थम् अपि बुद्धिमान। पूर्व काल में जुआ खेलना मनुष्यों में वैर डालने का कारण देखा गया है, अतः बुद्धिमान मनुष्य हंसी के लिए भी जुआ न खेले। उक्तं मया दूतकाले पिराजन्नेदं युक्तं वचनं प्रातिपेयम् तदौषधम मथ्यमिवा तुरस्य न रोचते तो वैचित्रवीर्य। प्रतीपनंदन विचित्रवीर्य कुमार, राजन मैंने जुए का खेल आरंभ होते समय भी कहा था कि यह ठीक नहीं है, किंतु रोगी को जैसे दवा और पथ्य अच्छे नहीं लगते, उसी तरह मेरी वह बात भी आपको अच्छी नहीं लगी। काकैरिमां चित्रवर्हान् मयूरान् पराजयेथा पांडवान् धातराष्ट्रे हित्वा सिंहान् कोक्रोष्टुकान् गूहमानः। प्राप्ते काले सोचिता त्वं नरेन्द्र। नरेन्द्र, आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहों को छोड़कर शियारों की रक्षा कर रहे हैं। समय आने पर आपको इसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। यस्तात् न क्रुध्यति सर्वकालं भृत्यस्य भक्तस्य हितैरथस्य तस्मिन् भृत्या भर्तरि विश्वसन्ति न चैनमापस्सु परित्यजन्ति। तात्, जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाले अपने भक्त सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं और उसे आपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते। न भृत्यानां मृत्यु संरोधनेन राज्यं धनं संजिघ्रच्छेद पूर्वं त्यजन्ति हेनं वंचिता वै विरुद्धाः स्निग्धाह्यमात्याः परिहीन भोगाः। सेवकों की जीविका बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित होकर पहले के प्रेमी मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। कृत्यान पूर्वं परिसंख्याय सर्वाणि आयव्यये चानुरूपां च वृत्तिं संगृहणीयादनुरूपान् सहायान् सहाय साध्यान् हि दुष्कराणि। पहले कर्तव्य एवं आय व्यय और उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करें, क्योंकि कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा साध्य होते हैं। अभिप्रायं जो विदित्वा तो भरतो सर्वाणि कार्याणि करोत्यतंत्री वक्ता हितानाम अनुरक्तदार्यः सत्यज्ञ आत्मेव हि सोनुकम्प्यः। जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझकर आलस्य रहित हो समस्त कार्यों को पूरा करता है, जो हित की बात कहने वाला स्वामी भक्त सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है, उसे अपने समान समझकर उस पर कृपा करनी चाहिए। वाक्यम तो यो नाद्रियते अनुशिष्ट प्रत्याह्यश्चापि नियुज्यमान प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्य शताधिक परयैव भृत्यः। जो सेवक स्वामी के आज्ञा देने पर उनकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर अस्वीकार कर देता है, अपनी बुद्धि पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्य को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। अस्तब्धमक्लीब दीर्घसूत्रम सानुक्रोशम श्लक्षण महार्य मन्यै अरोगजातीय मुदार वाक्यम दूतम वदन्त्यष्ट गुणोपपन्नम। अहंकार रहित कायरता शून्य शीघ्र काम पूरा करने वाला दयालु शुद्ध हृदय दूसरों के बहकावे में न आने वाला निरोग और उदार वचन वाला इन आठ गुणों से युक्त मनुष्य को दूत बनाने योग्य बताया गया है। न विश्वासाज्जातो परस्य गेहे गच्छेन्नरश्चेतयानो विकाले न चत्वारे निसितिष्ठेन्निगूढो न राजकाम्यां योषितं प्रार्थयेत। सावधान मनुष्य विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे के घर न जाए, रात में छिपकर चौराहे पर न खड़ा हो और राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे प्राप्त करने का यत्न न करे। न निह्वनम् मंत्रगतस्य गच्छेत संश्रेष्ठ मंत्रस्य कुसंगतस्य न च ब्रूयान्नासु सिमीत्वैति सकारणं व्यपदेशं तु कुर्यात्। दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में बैठकर सलाह ले रहा हो उस समय उसकी बात का खंडन न करे। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता ऐसा भी न कहे, अपित कोई युक्त संगत बहाना बनाकर वहाँ से हट जाए। घृणी राजा पुंश्चली राज भृत्यः पुत्रो भ्राता विधवा बाल पुत्रा सेना जेवी चोद्धृत भूतिरेव व्यवहारे सुवर्जनीया सुरेते। अधिक दयालु राजा, व्यभिचारिणी स्त्री, राजकर्मचारी, पुत्र, भाई, छोटे बच्चों वाली विधवा, सैनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो वह पुरुष इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार न करे। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च श्रुतम दमश्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। ये आठ गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। एतान गुणास्तात् महान भावान एको गुण संशयते प्रसह्य। राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणालेश गुणो विभर्ति। तात, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार कर लेता है। राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह गुण राज सम्मान उपर्युक्त सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। गुणादश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम सर्वर्ण प्रसुद्धि स्पर्शस्य गंधस्य विशुद्धता च श्री सौकुमार्यम प्रवरास्य नार्यः। नित्य स्नान करने वाले मनुष्य को बल, रूप, मधुर स्वर, उज्ज्वल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये 10 लाभ प्राप्त होते हैं। गुणाश्च संमित भुक्तम भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलम सुखम च अनाविलम चाच भवत्यपत्यम न चैन माद्युन इति क्षिपन्ति। थोड़ा भोजन करने वाले को निम्नांकित 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलते ही हैं। उसकी संतान उत्तम होती है तथा यह बहुत खाने वाला है ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते। अकर्मशीलम च महाशनम च लोकद्विष्टम बहुमायम निशंसम अदेश कालज्ञम अनिष्टभेशम एतान गृहेन प्रतिवासयेत। अकर्मण्य, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देश काल का ज्ञान न रखने वाले और निंदित वेश धारण करने वाले मनुष्य को कभी अपने घर में न ठहरने दे। कदर्यमाक्रोशकमश्रुतम च बनौकसम धूर्तमान्यमानिनम निष्ठूरिणम कृतवैरम कृतघ्नम एतान् भृतार्थोऽपि न जाति याचेत। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले, मूर्ख, जंगल में रहने वाले, धूर्त, नीच से भी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। संक्लिष्ट कर्माणम अति प्रमादम नित्यानृतम चादृण भक्तिकम च विशिष्ट रागम पटुमानिनम चापि एतान् न सेवेत नराधमान सट। क्लेशप्रद कर्म करने वाले, अत्यंत प्रमादी, सदा असत्य भाषण करने वाले, अस्थिर भक्ति वाले, स्नेह से रहित, अपने को चतुर मानने वाले, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा न करें। सहाय बंधनाश्यर्था सहायाचार्थबंधना अन्योन्य बंधनावेतौ विनान्योन्यम न सिध्यतः। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं। परस्पर के सहयोग बिना इनकी सिद्धि नहीं होती। उत्पाद्य पुत्रानृणाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो न विधाय कांचिन स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संसोत मुनिर्भूभूषेत। पुत्रों को उत्पन्न कर उन्हें ऋण के भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध कर दे। अपने सभी कन्याओं का योग्य वर के साथ विवाह कर दे। तत्पश्चात वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करे। हितम यत् सर्वभूतानाम आत्मनश्च सुखावहम तत्कुर्याद ईश्वरे हे तन्मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर और अपने लिए भी सुखद हो उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करे, संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। वृद्धि प्रभावस्तेजस्य सत्वमुत्थानमेव च व्यवसायस्य यस्य स्यात् तस्या वृत्ति भयं कुतः। जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और अपने कर्तव्य का निश्चय है उसे अपनी जीविका के नाश का भय कैसे हो सकता है। पश्य दोषान् पाण्डवै विग्रहे त्वं यत्र व्यथेयोरपि देवास्तत्क्रा पुत्रैर्वैरं नित्यमुद्विग्नं वासो यशः प्रणाशो द्विशतां च हर्षः। पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिए, उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवताओं को भी कष्ट ही उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को आनंद होगा। भीष्मस्य कोपस्तव चैवेन्द्रकल्प द्रोणस्य राज्ञस्य युधिष्ठिरस्य उत्सादये लोकमिमं प्रविद्ध श्वेतो गृहस्थिर्यगीवापतन्खे। इंद्र के समान पराक्रमी महाराज, आकाश में तिरछा उदित हुए धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म, आप द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। तो पुत्र शतम चैव कर्ण पंच च पांडवा पृथ्वी मनुषा से युह अखिलाम सागरांबराम। आपके सौ पुत्र कर्ण और पांच पांडव ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन कर सकते हैं। धार्तराष्ट्रावने राजन व्याघ्रा पांडुसुता मता मावनम छिंद व्याघ्रम महाव्याघ्रीन संवनात। राजन, आपके पुत्र वन के समान है और पांडव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। आप व्याघ्रों से ही समस्त वन को नष्ट न कीजिए तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर न भगाइए। न स्याद् वनमृते व्याघ्रान् व्याघ्रान् शूरिते वनम वनम विरक्षते व्याघ्रे व्याघ्रान् रक्षति काननम। व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तथा वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की। न तथेक्षन्ति कल्याणान् परेषां वेदितुं गुणान् यथैषां यातुमिच्छन्ति नैगुण्यं पापचेतसः। जिनका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसे कि उनके अवगुणों को जानने की रखते हैं। अर्थ सिद्धिं परामेक्षन् धर्ममेवादितश्चरेत् नहि धर्माद पैत्यर्थ स्वर्गलोकादिवामृतम्। जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। यस्यात्मा विरतः पापात् कल्याणे च निवेशितः तेन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतेश्च या। जिसकी बुद्धि पाप से हटाकर कल्याण में लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रकृति और विकृति है उस सब को जान लिया है। यो धर्ममर्थं कामं च यथा कालं निषेवते धर्मार्थ काम संयोगं सोमुत्रेह च मिन्दते। जो समयानुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है वह इस लोक और परलोक में भी धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है। सन्नियच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोध हर्षयो सहस्यो भाजनम राजन यश्चापस्सून मुह्यति। राजन, जो क्रोध और हर्ष के उठे हुए वेग को रोक लेता है और आपत्ति में भी मोह को प्राप्त नहीं होता वही राजलक्ष्मी का अधिकारी होता है। बलम पंचविधम नित्यम पुरुषाणाम निबोधमे यत्तो बाहुबलम नाम कनिष्ठम बलम उच्यते अमात्यलाभो भद्रम ते द्वितीयम बलम उच्यते तृतीयम धनलाभम तो बलमाहुर्मनीषिणः यत्वस्य सहजं राजन् पितृपितामह बलम् अभिजात बलम् नाम तच्चतुर्थं बलम् स्मृतम् येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत यद्बलानां बलम् श्रेष्ठं तत्प्रज्ञा बलम् उच्यते। राजन् आपका कल्याण हो। मनुष्यों में सदा पांच प्रकार का बल होता है, इसे सुनिए। जो बाहुबल नामक प्रथम बल है वह निकृष्ट बल कहलाता है। मंत्री का मिलना दूसरा बल है। मनीषी लोग धन के लाभ को तीसरा बल बताते हैं। और राजन, जो बाप दादों से पाप प्राप्त हुआ मनुष्य का स्वाभाविक बल कुटुंब का बल है, वह अभिजात नामक चौथा बल है। भारत, जिससे इन सभी बलों का संग्रह हो जाता है तथा जो सब बलों में श्रेष्ठ बल है, वह पांचवा बुद्धि का बल कहलाता है। महते योपकाराय नरस्य प्रभवे नरः तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नाश्वसेत। जो मनुष्य का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है उस पुरुष के साथ वैर ठान कर इस विश्वास पर निश्चिंत न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। स्त्री सुराजसु सर्पेषु स्वाध्याय प्रभुशत्रुषु भोगे स्वायुषी विश्वासम कह प्राज्ञ कर्तुमर्हति। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, सामर्थ्यशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग और आयु पर पूर्ण विश्वास कर सकता है। प्रज्ञा सरेणाभियतस्य जन्तो चिकित्सका सन्ति न चौषधानि ना होम मंत्रा न च मंगलानि नाथर्वणा नाप्यगदा सुसिद्धा। जिसको बुद्ध के बाण से मारा गया है उस जीव के लिए न कोई वैद्य है, न दवा है, न होम, न मंत्र, न कोई मांगलिक कार्य, न अथर्व वेदोक्त प्रयोग और न भली भांति सिद्ध जड़ी बूटी ही है। सर्पश्चाग्नेश्च सिंहश्च कुलपुत्रश्च भारत नावज्ञेया मनुष्येण सर्वे शेतेति तेजसः। भारत, मनुष्यों को चाहिए कि वह सांप, अग्नि, सिंह और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का अनादर न करे, क्योंकि ये सभी बड़े तेजस्वी होते हैं। अग्नि तेजो महल्लोके गूढ़तिष्ठति दारुषु न चोपयुक्ते तद्दारु यावन्नो दीप्यते परै। संसार में अग्नि एक महान तेज है, वह काठ में छिपी रहती है, किंतु जब तक दूसरे लोग उसे प्रज्वलित न कर दे तब तक वह उस काठ को नहीं जलाती। स एव कलदारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यते तद्दारु च वनम चारी अनिर्दहत्या तेजसा। वही अग्नि यदि काष्ठ से मत कर उद्दीप्त कर दी जाती है तो वह अपने तेज से उस काठ को, जंगल को तथा दूसरी वस्तुओं को भी जल्दी ही जला डालती है। एवं एव कुले जाता पापकोपम तेजस समावंतो निराकारा काष्ठे अग्निरिवसेरते। इसी प्रकार अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पांडव क्षमा भाव से युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की तरह गुप्त रूप से अपने गुण एवं प्रभाव को छिपाए हुए स्थित हैं। लता धर्मा त्वं सपुत्र शाला पांडुसुता मता न लता वर्धते जातु महाद्रुम मनाश्रिता। अपने पुत्रों सहित आप लता के समान है और पांडव महान शाल वृक्ष के सदृश हैं। महान वृक्ष का आश्रय लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती। वनम राजस्तव पुत्रों विकेय सिंहान बने पांडवास्तात विद्धि सिंहैर्विहीनम हि वनम विनश्येत सिंहा विनश्येयुरते वने। राजन अंबिकानंदन, आपके पुत्र एक वन है और पांडवों को उसके भीतर रहने वाले सिंह समझिए। तात, सिंह से सूना हो जाने पर वन नष्ट हो जाता है और वन के बिना सिंह भी नष्ट हो जाते हैं। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ी प्रजागर परवड़ी विदुर हितवाक्य सप्तत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर पर्व में विदुर हितवाक्य विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ।